เรื่องโสตะปฏิยังคะภาคที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมคาถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันโดยดีเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ประศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้สำหรับมาตรกถาธรรมในวันนี้ในภาคนี้เราก็จะพูดกันอีกซ้ำสองลงมาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซ้ำซักซ่าในวันนี้จะพูดในเรื่องแว่นสองธรรมซึ่งต่อเนื่องมาจากวันพระก่อนก่อนนู่นซึ่งก็ยังไม่ละเอียดอยู่ดีๆนั่นเองเพราะว่าเวลาของเรามันถูกจำกัดด้วยเวลา ยังไงก็ตามเมื่อเราจะมาพูดกันซ้ำซากอยู่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะให้มันซ้ำมันซากเข้าใจมากๆก็เหมือนกับอาหารที่เรากินแล้วกินอีกอย่างนั้น ก็มีประโยชน์นะเรากินข้าวปลาอาหารเนี่ยจะต้องกินกันอยู่เรื่อยไปฉันในก็ฉันนั้นวันก่อนนู้นเราได้พูดกันในเรื่องธรรมธาตุธรรมธาตุซึ่งภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกธรรมะธรรมาธาโซธรรมปริยายโยอะไรพวกนี้แหละธรรมปริยายที่เรียกว่าเป็นแว่นสองธรรมพูดเป็นภาษาสมัยใหม่สว่าเครื่องตรวจเช็ควัดดูในจิตในใจว่าคุณธรรมในจิตใจของเราเนี่ยจะรู้ได้ด้วยเครื่องตรวจสี่ประการนี้แล้วมันก็อยู่ในกลุ่มในเครือเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าโสตะปฏิยังคะองค์แห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมหรือโสดาบันมันมีชื่อเรียกหลายๆอย่างในกลุ่มเดียวกันโสตะปฏิยังคะบังจากนี้แล้วก็เป็นพวกแว่นสองธรรมบังหลังจากนั้นก็ยังมีอีกชื่อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาผู้ที่ฟังเรื่องนี้ถูกเข้าใจในเรื่องนี้พอฟังกันรู้เรื่องท่านก็เรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกูธรรมที่เรียกว่าเป็นเหตุให้ได้ยินเสียงโกมันก็อยู่ในเครือเดียวกันมีชื่ออีกหลายชื่ออย่างเช่นคำว่าอริยวัตถิธรรมนี่อีกคำหนึ่งอริยวัตถิธรรมก็คือธรรมของผู้ที่ผู้เจริญอริยะอริยะแปลว่าประเสริฐวัตถิแปลว่าเจริญเป็นคุณค่าของผู้ที่เจริญแล้วอย่างไม่กลับหลังเลยเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือเดียวกันโสตะปฏิยังคะองค์แห่งผู้เข้าถึงโสดาบันนี่แค่ชื่อหนึ่งนะหลังจากนั้นก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมธาตุธรรมธรรมาธาตุธรรมธาโสแว่นสองธรรมธรรมะเป็นเครื่องตรวจเครื่องวัดเครื่องเช็คเครื่องพยากรณ์ ระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าพยากรณ์ตนเองได้ตัดสินตนเองได้เป็นหมอดูให้ตนเองได้โดยไม่ต้องไปให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนดูให้เสียเงินได้ทองสมัยนี้เรียกได้ว่ายุคที่เจริญแล้วแต่โหนก็กำลังเจริญพระสงฆ์องค์เจ้าที่กำลังเป็นหมอดูรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันเป็นหมอทำนายลักษณะดูเลิกพานาทีดูลัคนาอะไรต่างๆเป็นหมอโหนหมอทำนายเนี่ยกำลังเฟื่องฟูอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะอันนี้ว่าเป็นธรรมะหมอดูพูดง่ายๆธรรมะหมอดูไม่ให้ใครมาดูให้เราดูของเราเองไม่ต้องเสียเงินสักบาทแล้วก็ประกันตนเองได้ที่เรียกว่าไม่ใช่ดูเพียงแต่เดี๋ยวนี้ชาตินี้ว่าวันนี้วันหน้าเป็นยังไงปีนี้ดวงดีไหมลัคนาราศีมันเร่งกันยังไงพระศุกร์เข้าพระเสาแสกกำเนิดเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสมราศีรั่วจะดีจะงามยังไงตัวพึ่งตัวเสวยเป็นยังไงอะไรต่างๆแล้วจะได้เสียเคาะจะได้สะเดาะแต่งแก่บูชาจะได้ผูกดวงแก้ไขดวงชะตาราศีอย่างไรอันนี้ยังน้อยไปแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสธรรมอันนี้ว่าดูกันไปแม้กระทั่งชีวิตตลอดกาลเลยคือมั่นใจอีกด้วยว่าตัวเรานี่ดูได้ชัดเจนว่าไม่มีทางตกนรกตายแล้วก็ไม่มีทางตกนรกไม่มีทางที่จะเป็นเปรตไม่มีทางเป็นอสุรกายไม่มีทางเป็นสัตว์เดรัจฉานชีวิตไม่มีทางที่จะตกต่ำพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเป็นธรรมที่พยากรณ์ตนเองได้ธรรมทาโซธรรมปริยายโยสมณาคโตอริยสาวโกอากังคมโนอัตนาวะอัตนังกพยากเรยะนะเป็นภาษาบาลีขออภัยแปลว่าอริยสาวกผู้เข้าถึงธรรมอันนี้แล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีแว่นส่องแว่นตรวจมีสิ่งที่จะทำเป็นเครื่องตรวจเช็คตนเองได้แล้วก็พยากรณ์เมื่อมีความมุ่งหวังท่านใช้คำว่าอาตังคมโนหมายความเมื่อมีความปรารถนาอยากรู้มีความหวังอยู่อัตนาวะอัตนังพยากรยะย่อมพยากรณ์ตนเองได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครดูหมอให้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีคุณธรรมของหมอดูก็เลยถูกเขาหลอกพระต้องอกแก้ที่เป็นหมอดูก็เลยร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติทำอะไรเลยนาสมเพทนาชาวพุทธของเราในสมัยพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมาเยอะอยู่นะเมื่อมีใครล้มหายตายไปภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาลงตายไปทำกาละไปพระอานนท์ท่านมักจะถามสอกแสกท่านลองเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายมหาวารวรรคเล่มที่19ไปเปิดชุดพวกโสตะปฏิยังคะสังยุตโดยเฉพาะหมวดธรรมธาตุเนี่ยธรรมทาโสธรรมอันเป็นแว่นต่องธรรมมันมีอยู่3สูตรชินชกาวสหทูตสูตรที่1ที่2ที่3ปฐมทุติยตติยะเล่มที่19ตั้งแต่ข้อที่1475หน้า449ที่จะได้พบมีอยู่ 2-3 สูตรตัวนี้จะเป็นสูตรสุดท้ายแล้วคือเมื่อมีใครล้มหายตายไปอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีภิกษุชื่อโสกะภิกษุณีชื่อโสกาอุบาสกชื่อโสกาอุบาสิกาชื่อโสกาทำกาละตายไปแล้วมีคติอย่างไรจะไปไหนไปสู่คติอย่างไรจะไปเกิดที่ไหนอะไรพวกเนี้ยไปถามบ่อยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนอานนท์ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าคนนั้นมีธรรมะอย่างนี้มีศรัทธามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะปัญญามันก็มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาตั้งมั่นลงแล้วมูลชาตาปฏิทิตามีมูลรากอย่างลงมีศรัทธาตั้งมั่นมีศีลเป็นไปเพื่อสมาธิอริยกันตะศีลอย่างนี้มีจาคะการรู้จักเสียสละปล่อยวางเขาย่อมไม่ตกนรกไม่มีทางที่จะตกต่ำวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางที่จะตกต่ำเป็นธรรมดาสัมโพธิปรายโน เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าบางทีก็องค์นั้นละสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วเป็นอุปาติกะหังกันเล่าของท่านไปที่มาถามบ่อยๆข้าวพระพุทธเจ้าของเราหังกันเลยบอกว่าถ้ามาถามบ่อยๆเนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดความลำบากท่านบอกว่าเนี่ยวิเหสาเวสาอานันทะอสัตถาคตัสสะข้อนี้เป็นความลำบากของเราตถาคตหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าตัสสมหติหานันทะธรรมทาสังนามะปัญพมะปริยายังเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เราจะแสดงธรรมปริยายอันเป็นแว่นส่องธรรมตรวจธรรมและท่านก็กล่าวว่าการที่บุคคลเกิดมาเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรแล้วเกิดมาแล้วจะต้องตายนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเลยไม่ต้องมาถามยังไงเกรงก็ตายแน่ชั่วก็ตายดีก็ตายพวกง่ายร่ำรวยยากจนมันตายทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเลยแต่นี่มันเป็นปัญหาว่าเมื่อตายแล้วเธอก็มาถามนี่สิมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่มันเป็นเรื่องทำให้เกิดความลำบากท่านว่าวิเหสาเวสาอานันทะอสัตถะคตัสสะข้อนี้เป็นความลำบากของเราตถาคตเพราะฉะนั้นเราจะแสดงธรรมปริยายอันเปรียบเสมือนเป็นต้องทำไม่ต้องมาถามเราก็ได้และท่านบอกว่าอายังโคโซอานันทะธรรมทาโซธรรมปริยาโยเยนะสมนาคโตอริยสาวโกอากังคมโนอัตนาวะอัตนังพยาการยะด้วยอานนท์นี้แหละคือธรรมปริยายชื่อว่าแว่นฟองธรรมเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าธรรมปริยายอันเป็นหมอดูให้แก่ตนเองที่อริยสาวกประกอบแล้วเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองด้วยตนเองได้ฟังให้ดีนะไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเสียเงินเสียทองเสียเวลาพยากรณ์ว่าอย่างไรคือตัดสินตนเองได้แน่นอนว่าขีณนิรโยมหิขีณเตระชาโยนิโยขีณปิติวิสโยขีณปายทุกขตินิปาโตโตตาปโนหามัสมิเรามีนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมรู้จักมั่นใจได้หลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าอวินิปาตธรรมโมนิยโตสัมโพธิปรายโนมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนไม่มีทางที่จะไปตกนรกเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ทำสี่ประการนี้เป็นฉะไหนท่านก็บอกว่าเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่งอนแงนขอนแคลนโดยเฉพาะศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในปัญญาของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เป็นผู้มีศีลอริยกันตะศีลที่พระพุทธที่พระอริยเจ้าพอใจเป็นไปเพื่อสมาธิไม่ใช่ศีลเป็นไปเพื่อชื่อเสียงโด่งดังให้เขาเห็นว่าเราเข่งเราประพฤติปฏิบัติดีงามเขาจะได้อ่อนซอนเขาจะได้ซาอ่อนจะได้สรรเสริญเขาจะได้มาเข้าเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นคณะเขาจะได้นำลาภสักการะเสียงเยินยอมาให้ทำตัวให้คนอื่นเลื่อมใสเพราะอันที่จริงแล้วไม่ใช่ให้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสอย่างนี้ดอกแต่จะมีความเลื่อมใสเกิดขึ้นเป็นผลพลอยห่วงมาศีลชนิดที่ว่ามีอยู่ตลอดการไม่ต้องสมาทานมันเป็นสมุจเฉทสมาทานมันซึมซาบอยู่ในจิตในใจจนไม่สามารถที่จะกระทำความชั่วในการเบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นเป็นแต่ไปเพื่อความสงบระงับแห่งจิตจนกลายเป็นเรื่องของสมาธิศีลเพื่อทำศีลเพื่อสมาธิอย่างนี้แล้วยังมีจาคะรู้เท่าทันสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่สูญเสียไปไม่ดีใจจนเกินไปไม่เสียใจจนเกินไปได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่โศกเศร้ารู้จักการเสียสละทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นอยู่ตลอดการเสียสละทรัพย์สมบัติภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เสียสละความรู้สึกนึกคิดส่วนที่เป็นอกุศลที่หลงเข้าไปยึดมั่นมัวเมาในจิตในใจจนเผาจิตเผาใจให้เราร้อนไม่ผูกมั่นเอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้เป็นเจ้าของในจิตในใจสละสลัดปล่อยวางสิ่งนั้นออกไปเรียกว่าจาคะหลังจากนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้มีปัญญารู้จักเหตุจักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกคือสิ่งที่เป็นปัญหาและเหตุให้ปัญหามีขึ้นและความดับปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อการดับปัญหาด้วยกายวาจาใจในการประพฤติศีลสมาธิปัญญาสี่อันนี้เรียกว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อมีทำสี่อันนี้ก็พยากรณ์ตนเองได้แง่ๆเลยไม่ว่าแต่ชาตินี้ชาติหน้าก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เรามามองไปทางเดี๋ยวนี้กันก่อนก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เราขาดธรรมเหล่านี้เราจึงไม่มีความมั่นใจจึงไปหาหมอดูหมอดูเองก็ไม่มีความมั่นใจตนเองก็ไม่มีจึงต้องดูหมอกินถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ามีธรรมสี่ประการนี่ก็เลิกดูหมอไม่หลอกลวงใครกินเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆยังคิดเลิกผ่านนาทีอะไรอยู่นั่นนะพูดแล้วก็จะกระทบกระเทือนกันขออย่าพูดเลยดีกว่าน่าเสียดายจริงๆนะทีนี้ถ้าหากเรามีธรรมสี่ประการนี้โดยเฉพาะศรัทธาสำคัญเอามากๆที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าศรัทธานิวิทาโหติมูระชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังหาริยาสมณะสมเนลวาพามเนรวาเฮเวนวามาเรนวาพมุนาวาเกนจิวาโลกสมิงภาษาบาลีพูดนี้ว่าศรัทธาอันมั่นคงมีรากอย่างลงมีมูลรากอย่างลงถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ก็ชนิดที่ว่าต้นไม้ที่เพาะจนเกิดรากทั้งรากแก้วรากฝอยรับรองไม่ตายเอาไปปลูกก็ติดทันทีแต่ถ้าปลูกแล้วรากมันยังไม่ออกมานี่สิมันยังไม่ปลอดภัยภาษาบาลีท่านว่ามูระชาตาปฏิทิตามีรากอันตั้งมั่นแล้วมีคุณชาติอันเป็นรากตั้งมั่นแล้วเทวดามารพรมสมณะพราหมณ์ที่ไหนจะมานำไปไม่ได้หมายก็ว่านำไปในทางที่ผิดนะนำไปในทางที่ถูกโอเคไปเดี๋ยวนี้สมณะมานำไปพราหมณ์มานำไปหมายถึงว่านักบวชอ้าวสำนักนู่นมานำไปอ่ะอย่างนี้ดีกว่าอ้าวไปนู่นดีกว่าดูดีๆบวชเป็นธรรมยุทธ์ดีๆอาบถูกมหานิกายนำจะศึกหรือเมียจะไปยัดมหานิกายบวชมหานิกายดีๆยัดธรรมยุทธ์อย่างเนี้ยคือยังไม่เป็นมูลชาตาปฏิทิตามันก็ต้องลังเลกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีธรรมธาตุยังตัดสินยังพยากรณ์ตนเองไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขาหลอกยังไงก็ต้องไปดีตรงไหนไปตรงนั้นถูกใจตรงไหนไปตรงนั้นจะถูกต้องหรือไม่เพราะศรัทธาที่เชื่อมั่นที่รับประกันได้นั้นมันยังไม่มีมันยังไม่มีถึงขั้นที่เรียกว่าทันห้าอสังหาริยานำไปไม่ได้อสังหาริมะทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่นี่ศรัทธาที่ไม่เคลื่อนทันหาอสังหาริยานำไปให้เคลื่อนขาดไม่ได้จากสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวโอ้ยเขาชักชวนไปยังไงเขาโฆษณาเอาเดี๋ยวพระอาจารย์โน่นมียาดีเอาลังไลกันไปแก้ได้สารพัดโรคเดี๋ยวอาจารย์โน่นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ประพรมน้ำมนต์พูดคำเดียวว่ารวยก็ต้องรวยในเมืองไทยมันน่าจะเป็นเมืองมหาเศรษฐีแล้วหลังจากนั้นก็มีเอาละเสกข้าวใส่หม้อให้กินนี่ข้าวปลุกเสกน้ำปลุกเสกดีเลยท่านเอ้ยเปิดอาลาดเลยแต่มันดีขนาดนั้นพระพุทธเจ้าไม่เสกข่วงน้ำมหาคงคาไว้ให้พวกเราหมดแล้วหรือไปธัญชาติพืชพันธัญญาหารมันเป็นข้าวมงคลข้าวปลูกเสกหมดแล้วหรือแต่นี่เรายังไม่มีศรัทธาชนิดนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่น ในภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าตรงนี้ต้องเน้นหน่อยทำไมจึงต้องเน้นเพราะว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้มีเลือดเนื้อมีหัวใจมีธาตุสี่ขันธ์ห้ามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเดินไปเดินมากินข้าวกินปลาเหมือนกับเราอย่างนี้ล้มหายตายไปเผาไหม้ไปแล้วแต่ความสามารถศักยภาพของมนุษย์อย่างท่านนั้นดังที่เราได้ยินติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องสุขโตโลกเวทูเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีไปอย่างพระพุทธเจ้ามาอย่างพุทธเจ้าตายอย่างพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโลปุริสธรรมสารถีเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ไม่มีใครฝึกได้ยิ่งไปกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมตั้งสอนสัตว์เรามั่นใจถึงขนาดนี้ว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าจำแนกธรรมตั้งสอนสัตว์เทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์ที่นายยอมสยบท่านเป็นครูของหมู่เทวดาและมนุษย์แล้วเรานี่ก็มนุษย์คนหนึ่งเทวดาที่ว่าเก่งไปกว่าเราก็ยังต้องพระพุทธเจ้าของเราเป็นครูเรามั่นใจต่อท่านอย่างนี้เมื่อมั่นใจต่อท่านว่าท่านเป็นคนธรรมดาท่านยังสามารถเอาชนะชำแรกกิเลสมีศักยภาพของมนุษย์อย่างนี้แล้วหลักการคือสิ่งที่ท่านเอามาบอกมาสอนที่เราเรียกว่าธรรมะนั่นมันก็เป็นสันทิฏฐิตัวสันทิฏฐิโกกาลิโกเอปัจจโกโอปันนายโกที่แล้วสวดกันนั่นแหละว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้หลักการที่คนอย่างพระพุทธเจ้าได้ค้นพบได้ตรัสไว้นั้นมันเป็นสิ่งที่จะพึงเห็นได้ปฏิบัติได้ให้พ้นได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เรียกว่าอากาลิโกไม่เรียกการเลือกเวลาประพฤติปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าสมัยพุทธเจ้า จะมั่นใจอย่างนี้หรือไม่เดี๋ยวนี้มีเป็นจำนวนมากบอกว่าหมดยุคหมดสมัยพระอริยเจ้าพระอรหันต์ยังมาพูดเลยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องโสตะปฏิยังคะธรรมขาดอริยวัตถิเรื่ององคุณแห่งผู้เข้าถึงธรรมเป็นโตดาบันเรื่องธรรมเป็นเครื่องส่องจิตส่องใจเปรียบเทียบส่องดูค้นคว้าธรรมของตนเองพยากรณ์ตนเองเป็นธรรมของหมอดูทำนายตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นธรรมอันเครื่องนำไปสู่ความเจริญอันประเสริฐเรากำลังพูดกันอย่างนี้แต่อาจจะมีคนพูดว่าโอ้พูดอย่างนี้มันก็ไม่เลยเถิดไปเลยหรือมันหมดยุคหมดสมัยนี่แสดงว่าเรายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมที่ปฏิบัติตามหลักการคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบดังกล่าวมาแล้วบุคคลเหล่านี้จึงเป็นสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีติปฏิปันโนตามหลักการที่พุทธเจ้าสอนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติขัดเกลาเผาลนกิเลสตนเองเพื่อให้จะออกจากทุกข์จึงสมควรอยู่เนื้อเก่าเนื้อหัวคนกราบคนไหวหลังจากนั้นท่านก็เป็นผู้ทำลายกิเลสที่เรียกว่าเป็นบุรุษคู่แห่งบุรุษสี่คู่โสดาบันสกิทาคาอาณาคาอรหันแยกออกมาเป็น8โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามีมักสกทาคามีผลไปจนถึงอรหันตมักอรหันตผลมีขึ้นมาในโลกเดินตามหลังของพระพุทธเจ้าที่นี่เราก็คนๆ เราจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นกลุ่มอริยสงฆ์อริยสาวกโดยไม่ได้หมายถึงแต่พระนะอยู่บนบ้านนั้นก็ได้อย่างนี้จะไม่ได้เฉลยเมื่อเรามั่นใจอย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธามูรชาตาปฏิทิตาศรัทธามีรากอันมั่นคงอย่างลงแล้วมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้ามั่นใจในหลักการคือพระธรรมที่มนุษย์อย่างพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วก็มั่นใจในมนุษย์ทั้งหลายที่เดินตามหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่เราชาละชำแรกกิเลสไปแล้วเรานี่ก็คือคนคนหนึ่งในสังคมของมนุษย์เมื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ง่อนแง่นคอนแทนธนห้าอสังห้าริยาสมเนนวาพัมเนนวาเทเรนวามาเรนวา เทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์ที่ไหนไม่สามารถนำไปในทางที่ผิดได้นอกจากนำไปในทางที่ถูกยังไงมันก็มั่นใจหลังจากนั้นก็ศีลอริยกันตะศีลศีลอันนี้ไม่ใช่สีระพัตตะปรมาณงมงายลูบลูบคำคำศีลพจน์ให้คนอื่นเขาเหลื่อมใสสรรเสริญเยินยอให้เขาเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะยกตนข่มท่านว่าเรานั่นดีด้วยการประพฤติปฏิบัติอันนี้แต่ศีลอันนี้อริยกันตะศีลศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิกายปกติวาจาปกติใจปกติก็เลยส่งไปจนถึงสมาธิฝังลักหมันล่มสติห้อยหาก่อนตะเหน่งเงี้ยนหนาเบิ่งล่มไผบ่ยองกะยาใครไม่ว่าเชยชมอะไรต่างๆก็ตามแต่เรารู้ว่าเราทำอย่างนี้จิตใจเราสงบเยือกเย็นลำงับแม้แต่นอนหลับไปมันก็ฝันไปอย่างมีศีลไม่ไปเบียดเบียนอะไรใครทั้งนั้นอย่างนี้มันก็มั่นใจศรัทธาศีลจาคะจาคะมือชุ่มไปด้วยการให้การปล่อยวางออกไปทีละครั้งอย่างมั่นใจว่าทำดีจะได้ดีหรือไม่ไม่มีปัญหาอย่างนี้มีความรู้สึกให้อภัยแก่บุคคลที่ดูถูกดูแค้นมีความรู้สึกที่จะต้องปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลความคิดชั่วเบียดเบียนหรือความคิดไปทางกามทางพยาบาทอย่างนี้ปล่อยวางเสียสละไม่ผูกกุญไว้ในจิตในใจที่จะเผาจิตใจให้เราร้อนอย่างนี้เรียกว่าจาคะปัญญาดังกล่าวแล้วรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักปัญหาเหตุที่เกิดปัญหาหนทางดับปัญหาและวิธีปฏิบัติเพื่อดับปัญหาไม่ใช่คุมเครืออึมครึมไม่มีปัญญาเขาว่ายังไงก็วิ่งไปไปสะเดาะเคาะไปตัดกรรมตัดเวรไปเสริมตะเนไปเสริมมงคลไปเอาข่าวปลูกเสกมากินไปเอาน้ำมนต์ดีมากินไปเอายามโหสถจับพระสงฆ์องค์เจ้าถูกหลอกลวงอ้าวเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นเคาะก็ไปสะเดาะเคาะกับพระไปผูกดวงไปแก่ชะตาราศีอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่ายังไม่มีปัญญาอะไรเลยมันก็พยากรณ์ตนเองไปได้ทีนี้เมื่อตนเองมีธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วมันก็มั่นใจมันจะมีทุกข์มีร้อนแค่ไหนเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไม่ต้องมาถามเราเลยบุคคลจะพยากรณ์ตนเองได้อัตนาวะอัตตานังพยากรยะเขาจะพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ว่าขีณนิรโยมหิมีนรกสิ้นแล้วขีณติรชาโยนี่มีติรชานกำเนิดสิ้นแล้วขีณปิตินิโยการที่จะเป็นเปรตมันไม่มีแก่เราขีณาปายะทุกตินิปาโตไม่มีพ้นแล้วจากความที่จะตกต่ำลงไปโสตาปันโนหะมัจจมิเข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางที่จะตกต่ำนิยโตสัมโพธิปรายโนแน่นอนที่เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านี่แล้วก็มาดูว่านรกมันจะมีกี่ชั้นกี่ล้มมันนรกในชาตินี้นรกในชาติหน้านรกหลังจากตายแล้วหรือนรกในปัจจุบันที่กำลังเร่าร้อนไม่ต้องตกมันทั้งนั้นถ้าคนมีธรรมะสี่ประการนี้มันจะไม่มีความเร่าร้อนใจจนถึงกับเป็นนรกมีความทุกข์แค่ไหนก็จะมีจาคะตัวคอยปล่อยคอยวางไม่เป็นเจ้าของมีปัญญารู้เท่าทันมีความทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ก็สามารถเบาบางไม่ถึงกับจะต้องไปทำความชั่วให้ตนเองตกนรกคนที่ทำความชั่วมีความทุกข์แล้วนะโอดเขาขึ้นมาเต็มที่ทนไม่ได้ต้องไปฆ่าเขาแต่บุคคลที่มีศรัทธาดังกล่าวแล้วมีศีลดังกล่าวแล้วมีจาคะมีปัญญาดังกล่าวแล้วมันไม่ไปฆ่าใครดอกจะถูกบีบคั้นจนน้ำตาไหลนองหน้ามันจะไม่สร้างปัญหาให้ตนเองเป็นทุกข์ถึงขนาดตกนรกมันจะรู้เท่าทันอย่างนางวิสาขาเนี่ยเป็นโสดาบันมีธรรมสี่ประการเนี่ยมีลูกตั้ง20คนล้านตายแค่ก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับจะต้องเป็นโรคประสาทต้องตกนรกมีความทุกข์เบาบางพระพุทธเจ้าเปรียบความทุกข์เหมือนภูเขาหิมาลัยในอกของแต่ละคนแต่พูดถึงธรรมสี่ประการนี้ความทุกข์เท่าภูเขาหิมาลัยจะเหลือเท่าขี้เล็บเป็นความทุกข์เหมือนแม่น้ำสมุทรจะเหลือเพียงหยดเดียว2หยดอย่างนี้นั่นแหละมันจำกัดขอบเขตความทุกข์มันจำกัดขอบเขตของการกระทำการพูดการคิดที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นมันจะถูกทำลายไปเพราะเหตุนั้นมันจะต้องพยากรณ์ตนเองได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตกนรกแม้แต่ชาตินี้หรือชาติหน้ามันจะมีคุณสมบัติเกิดขึ้นมาในตัวของมันฝ่ายลดฝ่ายละจะเกิดขึ้นทันทีสมมติว่าผู้ที่มีธรรมสี่ประการนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า ก็จะเป็นภูมิแน่นอนที่จะมั่นคงในพระวินัยที่เป็นสิกขาบทเบื้องต้นพรหมจรรย์อย่างพวกสังฆาปาราชิกหัวเด็ดตีนขาดท่านจักไม่ทำนอกจากนั้นก็อาบัติเล็กๆน้อยๆนี่มีการล่วงเกินอย่าเข้าใจว่าพระอริยเจ้าระดับโสดาบันอรหันต์ก็ล่วงเกินคือสิกขาบทเล็กๆน้อยๆนี่แค่บอกว่าธรรมดาบุคคลที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมนี่ก็เมื่อจะต้องอาบัติละเมิดวินัยก็จะละเมิดขอเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้จงใจนะแต่เมื่อต้องแล้วจะรีบเปิดเผยตนเองแสดงให้พระศาสดาหรือเพื่อนร่วมมูร่วมคณะที่เป็นวินยูชนได้ทราบทันทีแล้วก็สังวรต่อไปท่านเปรียบว่าเหมือนกับเด็กอ่อนๆแบบเบาเหยียดมือหรือเท้าไปถูกฐานไฟเขาจะรีบชักกลับทันทีผู้ที่มีธรรมสี่ประการนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์อุชาถ้าต้องอาบัติแล้วจะต้องรีบทันทีแก้ไขเหมือนเด็กไปถูกไฟทีนี้ถ้าหากเป็นคนธรรมดาก็ดีหรือเป็นพระก็ดีมันก็อยู่ในลักษณะอันนี้จะไม่ทำผิดถ้าไปทำผิดปั๊บจะรู้ว่าตนเองมีทุกข์ทันทีจะรีบแก้ไขทันทีอย่างนี้ถ้าตกนรกก็นิดเดียวป๋อมแปมก้อยขึ้นมาทันทีท่านบอกในอรรถกถาบอกว่านางวิสาขาตกนรกแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเพราะมันมีขอบเขตในหัวใจเหมือนเด็กไปถูกไฟจะรีบชักมือกลับทันทีทีนี้การทำงานทำการมันก็จะเป็นไปเพื่อตนเองเพื่อผู้อื่นนอกจากนั้นก็ไม่ทอดทิ้งทำจะสำรวจตนเองอยู่ตลอดเป็นธรรมดาของบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่คอยขวนขวายช่วยเหลือกิจธุระทั้งหลายทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนร่วมหมู่ร่วมคณะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในการที่จะประพฤติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาไปด้วยท่านบอกว่าเปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนคืองัวแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้ากินไปคอยดูแลระวังลูกน้อยไปด้วยคือทั้งช่วยส่วนรวมทั้งคอยฝึกฝนตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปในมรรคปฏิปทาที่ดีงามไม่ได้ว่าเอาเองนะลองไปเปิดพระไตรปิฎกมูลปัญญามัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่540 550หน้า581ท่านจะได้เห็นชัดพระพุทธเจ้าซ่อนไว้ดีมากเลยมันก็เป็นปกติอย่างนั้นบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาดังกล่าวมาแล้วนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่เป็นผู้ขี้เกียจงานการทั้งสูงทั้งต่ำที่เพื่อนบรรพชิตทำโดยไม่ได้คิดว่าทำไปแล้วเพื่อใครแต่คิดว่าทำไปเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมท่านเหล่านี้ท่านจะทำทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนร่วมหมู่ร่วมคณะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาและอาทิปัญญาสิกขาเอาใจใส่ดูจิตดูใจตนเองไปด้วยทำงานไปด้วยมันมีความรู้สึกกระทบกระทั่งอะไรต่างๆหรือไม่ก็ดูใจไปด้วยทำงานทำการไปด้วยช่วยเพื่อนช่วยฟุ้งช่วยมูช่วยคณะเพื่อพัฒนาอารามวิหารเพื่อพัฒนาสังคมทำตนให้เกิดประโยชน์ที่เรียกว่าอิงกรณีเยสุทักขตาจัดการขวานขวายช่วยกิจกรรมการงานของหมู่ของคณะในขณะเดียวกันจิตใจก็คอยมีสติคุ้มครองจิตดูแลเพื่อความก้าวหน้าทางศีลทางจิตทางปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนเหมือนงัวที่ออกลูกใหม่ๆเหมือนควายที่ออกลูกใหม่ๆในเวลาเกี่ยวข้าวลูกมันก็ไปนอนอยู่ในป่าเฟืองป่าฟางในป่าหญ้าแม่ก็กินหญ้าไปไม่ไกลอยู่ของลูกใกล้ๆไม่ไปไกลห่างคอยกินหญ้าไปด้วยและเล็มหญ้าไปคอยดูแลระวังลูกน้อยไปด้วยเหมือนกับพวกที่มีแว่นส่องธรรมมีโสตะปฏิยังคะธรรมมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาก็จะช่วยทั้งส่วนรวมทั้งคอยฝึกฝนตนให้ก้าวหน้าต่อไปในด้านความสุขก็จะรู้จักโลกุตตรสุขที่ปานี้ลึกซึ้งที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรและก็มีความสุขทางโลกอย่าเข้าใจว่าถึงทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีลูกมีเต่ามีผัวมีเมียหนานางวิสาขานี่ลูกเป็น20คนพระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านก็มีธรรมอันนี้เป็นโสดาบันบุคคลแต่ก็ยังครองเรือนเป็นพระเจ้าเป็นดินมีลูกมีเต้ามีราชโอรสเรียกว่าความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมมาบัดนี้ได้มาสมดุลกัน เรียกว่าเกิดอาการสมดุลระหว่างโลกียสุขและโลกุตตรสุขเราจะเห็นได้ว่าบางคนมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ยังเร่าร้อนแต่บางคนนี่มีคุณธรรมอันนี้เขามีเงินเป็นพันล้านเขาก็ไม่เคยลืมความสุขทางจิตใจไม่ลดความสุขทางโลกุตตรสุขเพื่อขยายเพื่อเพิ่มปริมาณทางโลกียสุขทางกามสุขเขาจะมีความสุขสม่ำเสมอกันไปทั้งความสุขจากโลกีจากโคคทรัพย์สมบัติและความสุขทางจิตใจอันประกอบคุณงามความดีใฝ่ใจระวังคุ้มครองไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในใจมีศีลมีสมาธิใฝ่หาความสงบและมีปัญญารู้เท่าทันเมื่อนานๆเขาก็จะค่อยๆปล่อยความสุขทางโลกเมื่อร่างกายมันแก่มาตามธรรมชาติมันก็ค่อยๆปล่อยความสุขทางโลกขยายความสุขทางธรรมเพิ่มขึ้นมันก็ไม่หยุดอยู่กับที่มันก็ก้าวหน้าต่อไปจากความเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมก็เล่นไปข้างหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าไม้ย่อมล้มไปในทางที่มันเอ็นฉันใดบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมอย่างนี้ย่อมเอ็นไปโน้มไปสู่พระนิพพานนั่นเพราะเหตุนั้นจึงมีคำว่าแน่นอนนิยโตสัมโพธิปรายโนมีความแน่นอนที่แท้ที่จะตรัสรู้ในวันข้างหน้าเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ชัดความสุขอันปราณีตลึกซึ้งนี่มันก็จะมีอยู่นี่ที่นี่เราก็มาดูต่อไปว่าเราจะพยากรณ์ตนเองได้ว่าเราไม่ตกนรกไม่ตกยังไงไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรถ้าหากเรามีธรรมอย่างนี้ไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนหรอกเรานี่แหละเราจะรู้ของเราเองท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีๆท่านเคยดูโทรทัศน์ใช่ไหมท่านเคยดูโทรทัศน์อาตมาตอนเป็นโยมเคยเห็นนะแต่นี่ในวัดในวามันไม่มีแต่ก่อนเขามีเรื่องโทรทัศน์อย่างเขาเล่นเรื่องอะไรต่างๆอย่างพวกนายนิรยาบาลเนี่ยยมพบาลยมพบาลนั้นมีตาสามตานะที่เราเห็นในโทรทัศน์มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จก็ตามในตาสามตานั้นมีตาหนึ่งอยู่ตรงกลางหน้าผากตาตรงกลางหน้าผากนี่ท่านหลายลองคิดดูตาสองตาเหมือนคนธรรมดามันยังชำเลืองไปทางซ้ายยังแลไปทางขวายังมีหวานยังมีส้มถ้าพอใจก็มองตาหวานเจอมองด้วยสายตาที่วิงวอนขออ้อนวอนถึงความรักถ้าไม่พอใจก็มองค้อนขวักเป็นจวักเลยตาเขียวงงๆแบบคนอีสานบ้านเราว่าเนี่ยยังมีตาคว่ำตาขวางตาชำเหลืองชำไม้ชายตาอะไรต่างๆเวลารักมองอย่างหนึ่งเวลาเกลียดชังมองอย่างหนึ่งแต่ตาตรงต่างหน้าผากชำเหลืองไปทางซ้ายทางขวาไปจะวักไปขวำไปง่ายไม่ได้ถ้าจะมองไปทีก็ต้องเอียงไปหมดทั้งตัวเลยตรงเป๊ะตาหน้าผากตาที่สามตรงเป๊ะเลย มีคนมาถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ยังหนุ่มยังแน่นอยู่มีความรู้สึกจะสึกออกไปไหมมีความคิดบ้างไหมอาตมาบอกว่าก็อยากจะอยู่ไปเรื่อยๆและท่านไม่อยากจะมีลูกมีเต้ามีคนสืบนอแทนตระกูลบ้างหรือไม่อาตมาก็พูดเล่นๆขอว่าถ้าประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆจนกว่าถึงที่สุดถ้าเห็นว่าทำความดีไม่ได้มีคุณงามความดีอะไรเกิดขึ้นประโยชน์ตนประโยชน์ของสังคมผู้อื่นไม่มีขึ้นจะสึกไปเป็นลูกเขยยมพบาลแต่งงานกับลูกสาวยมพบาลคนที่สวยที่สุดเขาหัวเราะแล้วเขาก็จากไปคำว่ายมพบาลก็คือความซื่อตรงอันนี้แหละที่มีตาอยู่ตรงหน้าผากมองไปทางไหนมองตรงคนชั่วก็ต้องเป็นชั่วคุณเป็นคนดีก็ต้องว่าคนดีจะมาเห็นแก่เงินแก่คำอามิสินจ้างคอรับชั้นฉลาดบังหลวงไม่ได้ยมพบาลแต่จะให้ชัดเจนก็ไปอ่านเทวทูตสูตรอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่504เป็นต้นไปจะพบเรื่องพญายมนายนิรยาบาลยมพบาลเอาคนไปเมื่อคนตายแล้วก็เอาไปจะเอาไปตกนรกจะไปขึ้นสวรรค์ด้วยคุณงามความดีคนนี้ไม่มีออฟไซด์ไม่มีออกข้างตรงเลยสเตรทเลยก็ไปบอกพญายมว่ายมพบาลบอกว่านายนิรยาบาลเอาไปบอกว่าคนนี้สัตว์นี้ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เอื้อเฟื้อ สมณพราหมณ์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจผมจำเป็นจะต้องเอาเขาไปลงโทษลงนรกสัตว์นี้ก็ร้องไห้โฮเลยเมื่อรู้ตนเองจะตกนรกก็เหมือนกับที่พันเอกสนอเล่าส่วนผู้ที่ทำคุณงามความดีก็บอกว่าสัตว์นี้เป็นผู้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สัตว์นี้เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์สัตว์นี้เคารพครูบาอาจารย์สัตว์นี้เชื่อฟังผู้ใหญ่สัตว์นี้ทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจผมจะเอาสัตว์นี้ไปรับกรรมขึ้นสวรรค์สัตว์นี้ก็ยิ้มแต่พญายมยมพบาทยังไม่ให้ขึ้นสวรรค์ยังไม่ให้ตกนรกเดียวนั้นต้องสอบถามสักก่อนพอผู้ดีจะตกนรกร้องไห้พญายมก็สอบถามก่อนลูกเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญหล่าเอ้ยคำแพงอย่าร้องอย่าให้ไปเลยไม่ต้องตกใจกลัวจะยังไม่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกฉันก็ถามหน่อยบางทีเจ้าอาจจะไม่ตกนรกคนนั้นก็หยุดร้องไห้แล้วก็ถามเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์เจ้าตาไม่บอดหูไม่นวกเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสามีสติมีปัญญาแล้วเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมสันนี้บอกว่าไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ถามต่อไปว่าเจ้าเคยเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไหมสันนี้ก็บอกว่าเห็นนั่นแหละคือเทวทูตทำไมเจ้าจึงไม่รู้เทวทูตตักเตือนอยู่แล้วก็บอกว่าเมื่อเจ้าเห็นคนตายเจ้ามีความรู้สึกยังไงคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรสันนี้ก็บอกว่าเฉยๆถ้าคนอื่นตายถ้าคนอื่นไข้ไม่มีความรู้สึกอย่างไรโอ้สัตว์ผู้เจริญเอ๋ยเจ้าผู้เทวทูตตักเตือนแล้วเจ้าทำไมจึงมัวประมาทว่าเราก็จะแก่อย่างนี้เราก็จะตายอย่างนี้เราจะเจ็บไข้อย่างนี้วันหนึ่งวันนี้อยู่ดีมีแรงทำไมเจ้าไม่คิดว่าจะสร้างคุณงามความดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะแก่ก่อนที่จะเจ็บจะไข้โอ้เจ้ามัวประมาทถ้าฉะนั้นเจ้าต้องไปรับกรรมไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมที่ไหนเอาเจ้าไปตกนรกแต่เจ้าจะตกเพราะกรรมเพราะเวรของเจ้าเจ้ามัวประมาทไม่สร้างคุณงามความดีหวานแล้วก็ลากไปเลยก็ร้องห่มร้องไห้ต่อไปส่วนผู้ที่ทำคุณงามความดีก็ถามอย่างเดียวกันสุดท้ายก็ได้คำตอบสุดท้ายว่าเจ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนไม่สบายนี่จะมีความรู้สึกอย่างไรคนนั้นก็บอกว่ากับผมมีความรู้สึกว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนี้เห็นคนตายก็บอกไหววังพาวีเอวังอนัตติตัวเราจะเป็นอย่างนี้หนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเราก็จะตายเหมือนกันหนีความตายไปไม่ได้หันทาหังกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนาสาเอาเถิดจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่จะตายเมื่อพูดอย่างนี้พญายมท่านก็บอกว่าไม่ใช่เทวดาฟ้าดินมารพรหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายยมยักษ์ที่ไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์แต่เจ้าต้องขึ้นเพราะเจ้ากระทำคุณงามความดีขึ้นเพราะกรรมพวกตกนรกก็ต้องตกเพราะกรรมอันนี้จะจริงจะเท็จอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูรูปธรรมว่าพญายมเนี่ยมีตาอยู่ตรงกลางจะมองซ้ายแลขวาต้องมองไปหมดตรงเป๊ะไม่มีตาคว่ำตาง่ายตาสมตาหวานไม่เหมือนตาคนธรรมดาฉันในก็ฉันนั้นคือความจริงนั่นอยู่ในจิตในใจเราเราซึ่งทำแต่คุณงามความดีเราซึ่งมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างนี้ก็ลองสมมุติตนเองดูสมมุติว่าเราเป็นยมพบาลเราจะกล้าเอาคนที่สร้างแต่คุณงามความดีลงนรกได้ไหมเราจะกล้าเอาคนที่มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองและประพฤติปฏิบัติเพื่อตนเองจะไปสู่เป้าหมายคือความหลุดพ้นจากทุกข์หรือคุณงามความดีลงนรกได้ไหมเราจะกล้าเอาบุคคลผู้มีศีลอันงดงามไม่ต้องสมาทานแต่ก็เต็มเตี่ยมอยู่ในหัวใจประพฤติตนปกติกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นลงนรกได้ไหมถ้าเราเป็นโยมพบาลเราจะกล้าเอาบุคคลผู้เสียสละทั้งภายนอกภายในความไม่ดีไม่งามอารมณ์บูดอารมณ์เน่าในจิตใจออกไปไม่กระทบกระทั่งกับใครๆลงสู่นรกได้ไหมถ้าเราเป็นโยมพบาลเราจะกล้าเอาบุคคลที่มีปัญญารู้จักเหตุจักผลรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จนรู้จักละรู้จักเจริญสิ่งที่ดีงามละสิ่งที่ชั่วอยู่ตลอดกาลอย่างนี้ลงนรกได้ไหมยมพบาลไม่กล้าเอาคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาลงนรกถ้าสมมติว่าเราเป็นยมพบาลเราก็ไม่กล้าเอาลงนรก มาเอาลงไปได้ยังไงคนดีๆเราก็มันก็ไม่เป็นยมพบาลเพราะว่ามันก็ตาไม่ซื่อตรงเท่านั้นเองนี่ลองตั้งปัญหาถามตนเองดูอย่างนี้ก็จะพยากรณ์ตนเองได้นี่หลังจากตายแล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้ตนเองเราไม่มีความเดือดร้อนอากูลใดๆทั้งสิ้นเพราะเราสร้างแต่คุณงามความดีที่ภาษาบาลีว่ามาปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนั่งคิดนอนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคำที่กล่าวของเราอะไรบ้างที่จะทำให้เราตกนรกอะไรบ้างที่จะทำให้เราสูญเสียคุณงามความดีอะไรบ้างที่จะทำให้เราหน่องในเปียกแฉะไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเรียกว่าปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะไม่เวียนมาสู่ความเดือดร้อนใจในภายหลังมีแต่ดีแต่งามทั้งนั้นนี่จึงเรียกว่าตัดสินตนเองได้แล้วมันจะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรทีนี้ก็ลองตั้งปัญหาถามตนเองอีกที่พระพุทธเจ้าว่าศรัทธาชนิดนี้ที่เรียกว่านิวิทาโหติมูลชาตาปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีคุณชาติอันมีรากอย่างลงแล้วเทวดามารพรมฟ้าดินที่ไหนจะชักชวนหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็ลองตั้งปัญหาถามตนเองบางคนมาบอกว่าโอ้ยมีเงินน้อยอยากจะทำบุญสุนทรทานเหลือเกินแต่ทำไม่ได้จะได้บุญไหมนิดเดียวก็ได้บุญถ้าทำเป็นมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างนี้มีความเลื่อมใสอยู่เต็มเปี่ยมอยู่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิจิตตังปะสันนัมหิอัปกานามัทักขีนาเมื่อจิตเลื่อมใสอย่างนี้แล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีแต่บุญนั้นยังไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีปัญญาอันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็ลองตั้งปัญหาถามตนเองดูถ้าเขาจะมาจ้างเราไปนับถือศาสนาอื่นสัก5ล้านบาทเราจะไปไหมแต่จงให้มีความยุติธรรมในความรู้สึกตัดสินดูถ้าบอกว่าเรายังเอาเห็นแก่เงินแก่ทองดูอย่างนี้มันก็ยังไม่ใช่มูลชาตาปฏิทิตาเพราะเหตุนั้นคำว่าศรัทธาอันนี้จึงพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐก็ได้ศรัทธาวิตังปุริสัตสเสทังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถนู่นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่จะซื้อที่จะหานำไปสู่สวรรค์โสพระนิพพานสู่โตตปฏิยังคะได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในนี้จึงเรียกว่าอริยวัตถิธรรมบ้างเรียกว่าทรัพย์บ้างเรียกว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งโสดาบันบ้างเรียกว่าธรรมธาตุแว่นป้องธรรมตรวจธรรมได้บ้างเพราะเหตุนั้นแว่นป้องธรรมนี้สำคัญมากก็คือเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะเรื่องปัญญาทีนี้ถ้าเราลองตั้งปัญหาถามตนเองว่าเขามาจ้างเราให้เลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเอาไหมเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีอย่างนี้จะเอาคุณสุนทรทานจะทำอะไรให้มันมั่นใจถูกต้องมีศรัทธามีศีลบริสุทธิ์กันดีไหมเลิกได้ไหมจ้างหนังจ้างหมอลำเลิกได้ไหมขางัวขาควายทำบุญด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์นิดหน่อยมันก็จะเป็นบุญเราไม่กล้าเลิกอย่างนี้เรียกว่ายังไม่มีมูลชาตาปฏิทิตาเรายังไม่มีจาคะอย่างนี้จาคะอะไรจาคะเสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินทางกามอารมณ์เสียสละได้ไหมบุญบาปนี่เว้ยไม่ต้องจ้างนังไม่ต้องจ้างมอลำเสียสละมันซะเลยดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าจาคะไม่ต้องข้าวงัวข้าวควายซอยแสโซกเล็กกินซื้อตำบกคุงกินแกงหน่อไม้เก่งก่อได้ทำบุญอย่างเรียบๆงี้ได้ไหมเราไม่กล้าเสียสละอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราอย่าพากันคุยโมโอ้อวดไปว่าพุทธศาสนาเจริญเดี๋ยวนี้ยังไม่มีธรรม4ประการอันนี้เป็นเครื่องรับที่เรียกว่าโสตปฏิยังคะมันขออภัยแม้แต่จะเป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็ดีแล้วก็ยังพร้อมที่จะออกไปสู่โลกข้างนอกขอให้มีเงินมีทองเก็บพร้อมลมริบไว้มากๆบางคนเป็นมหงมหาศึกออกไปแล้วไม่เข้าวัดเข้าว่าอีกเลยก็มียิ่งมากไปด้วยอบายมุขจมลงไปภายใต้หนี้สินบางคนศึกออกไปขายตัวให้ศาสนาอื่นก็มีนี่ยังไม่มีศรัทธาชนิดที่ว่ามูลชาตาปฏิทิตานี่ถ้าหากมีสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำลายหลายอันสมมติว่าท่านมีศรัทธาท่านก็จะทำลายมัจฉริยะอาวาสมัจฉริยะห่วงที่อยู่ห่วงถิ่นกูละมัจฉริยะห่วงตระกูลห่วงพวกห่วงสำนักห่วงสายสัมพันธ์ไม่เล่นพักเล่นพวกละลาภมัจฉริยะห่วงลาภห่วงผลประโยชน์คิดกีดกันไม่ให้คนอื่นได้อย่างนี้มันจะถูกทำลายไปสิ้น วันณมัจฉริยะหวงเกียรติคุณหวงคำสรรเสริญเยินยอไม่พอใจให้ใครมีอะไรดีเด่นมาแข่งต้นไม่พอใจให้ใครสวยงามได้ยินคำสรรเสริญคุณงามความดีของคนอื่นแล้วตนเองทนไม่ได้เป็นทุกข์ต้องหาทางคัดค้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเรายังตระหนี่ไม่มีจาระยังค่ะอย่างนี้ธรรมจริยะหวงธรรมหวงวิชาหวงความรู้หวงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกลัวแต่คนอื่นจะรู้จะประสบผลสำเร็จเทียมเท่าหรือเกินกว่าตนอย่างนี้บางคนเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆลูกศิษย์ลูกหาขอลาไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์อื่นไปฟังธรรมอาจารย์อื่นไม่ให้ไปไม่ให้ไปเด็ดขาดอย่างนี้เรียกว่าธรรมจริยะยังไม่เข้าถึงจาระในธรรมที่เรียกว่าแว่นสองธรรมทีนี้อีกฝ่ายศรัทธาก็ดีฝ่ายศีลก็ดีฝ่ายปัญญาก็ดีมันก็จะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาสสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นซึ่งก็ทำให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบคายแล้วก็เกิดความกระทบกระทั่งจนมีทุกข์ได้แรงๆอย่างนี้มันก็จะหมดไปมีขอบเขตที่น้อยลงความสงสัยใน ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาการประพฤติปฏิบัติซึ่งทำให้จิตไม่น้อมดิ่งไปในทางที่จะระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติให้เร่งรุดไปในมรรคาต่างๆไม่มีที่จะก้าวหน้าไปเลยตีละพัตตะบรมาสความเชื่อถือไขว้เขวเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องพจน์การปฏิบัติศีลและวัดหรือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมต่างๆไม่บริสุทธิ์ตามหลักการตามความมุ่งหมายที่มุ่งเพื่อความดีความงามเช่นความสงบเรียบร้อยความเป็นบาทฐานของสมาธิเป็นต้นแต่ประพฤติด้วยตัณหาและทิฏฐิเช่นหวังผลประโยชน์ตอบแทนหวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่หวังจะได้มีชื่อเสียงสรรเสริญยนยอประพฤติด้วยความงมงายสักว่าทำตามๆกันมาอย่างนี้ไม่มีอีกเนี่ยผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้ทำลายมัจฉริยะทั้ง5หลังจากนั้นก็ระงับอคติอคตินี่จะลำเอียงด้วยความชอบลำเอียงด้วยความชังลำเอียงเพราะความหลงหรือความโง่เขาลำเอียงเพราะความกลัวเหล่านี้จะถูกตัดไปสิ้นพระอานนท์เมื่อท่านเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่พระมหากัสสปะก็ต้องบรรจุท่านให้เป็นผู้ร่วมสังขายนาวิชัตนาพระไตรปิฎกนี้เพราะว่าท่านจําได้มากแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่สิ่งที่รับประกันก็คือท่านมีโสตะปฏิยังคะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญารับรองท่านไม่มีอคติแน่ๆต้องบริสุทธิ์นี่จึงได้บรรจุเป็นวาระคนหนึ่งในการที่วิสัชนาสุดท้ายท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนหน้านั้นวันนั้นต่อมาก็จะมีฝ่ายที่ละราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงขั้นหยาบๆที่รุนแรงจะทำให้ถึงอบายไม่ทำกรรมชั่วขั้นร้ายแรงที่จะเป็นเหตุให้ไปตกอบายได้อันนี้รับประกันต่อมาก็ระงับภัยเวรโทมนัสความทุกข์ทางใจต่างๆที่จะพึงเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักศีลเป็นผู้พ้นจากอบายสิ้นเชิงความทุกข์ส่วนใหญ่หมดสิ้นไปแล้วความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่บ้างเป็นเพียงเศษน้อยนิดที่นับเป็นส่วนไม่ได้เลยนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่มีธรรม4ประการนี้จะเป็นผู้ระงับภัยเวรอีกด้วยการที่จะเป็นภัยแก่คนอื่นเป็นเวรกับแก่คนอื่นไม่มีมันจะถูกระงับไปคนอื่นจะเป็นภัยแก่เราเป็นเวรแก่เราเราก็ระงับยอมตายเขาจะเชือดเนื้อออกเป็นชิ้นๆอะไรต่างๆมันยอมได้ล่ะเพราะว่าเราจะต้องไปก่อเวรก่อกรรมทำไมเรื่องมันจะไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุฉะนั้นเราก็มาสรุปอีกทีหนึ่งเรียกว่าสรุปคุณภาพของคุณธรรมสี่ประการนี้เมื่อมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมแห่งพระโสดาบันก็ดีเป็นธรรมเครื่องตรวจสอบตนเองเป็นธรรมของหมอดูพยากรณ์ตนเองได้หรือว่าเป็นธรรมของผู้ที่เจริญแล้วอริยะวัตถิธรรมก็ดีหรือว่าเป็นทรัพย์ก็ดีคุณสมบัติเหล่านี้มันจะเป็นสาระสำคัญในตัวของมันเองกล่าวคือว่าเราจะละสักยะทิฏฐิได้ก็เพราะมีปัญญาอย่างรู้สภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยพอสมควรเมื่อเกิดปัญญาเข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้วิกิจิกิจฉาความสงสัยคลางแข็งใจก็หมดไปศรัทธาที่อาศัยปัญญาก็แน่นแฟนพร้อมนั้นก็จะรักษาศีลได้ถูกต้องตามหลักการตามความมุ่งหมายกลายเป็นอริยะตันตศีลคือศีลที่อริยชนชื่นชมยอมรับ ศีลพัตตะปรมาสความโง่เขางมงายในการประพฤติปฏิบัติก็สิ้นไปเมื่อจาคะเจริญขึ้นมัจฉริยะก็หมดไปเมื่อราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็ไม่ตกไปในอำนาจของอคติและราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เพราะปัญญาที่มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตทำให้คลายความยึดติดให้น้อยลงน้อยลงเมื่อสิ้นยึดติดถือมั่นน้อยลงความทุกข์ก็ผ่อนคลายความทุกข์ก็น้อยลงเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นมากความทุกข์มันก็มากขึ้นนี่มันเป็นอุปกรณ์กันอย่างนี้ถ้าอันนึงขึ้นอันนึงมันก็ลดอันนึงงอกอันนึงมันก็หดคุณทำเหล่านี้งอกขึ้นคุณทำเรานั้นก็ตายไปหลักกิเลสเหล่านั้นมันก็ตายไปเราจะรู้จักความสุขที่ปานี้ยิ่งขึ้นที่นี่มากล่าวโดยย่ออีกทีหนึ่งความเป็นบุคคลผู้มีธรรมะสี่ประการนี้ยอมรับได้ว่าน่าพอใจและวางใจได้ทั้งในด้านคุณธรรมและด้านความสุขทั้งในด้านส่วนตัวและสังคมในด้านคุณธรรมก็มีคุณความดีเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเดือดร้อนเสื่อมโทรมเสียหายเป็นภัยแก่ตนเองแก่สังคมหรือแก่ใครๆได้ตรงกันข้ามจะมีแต่พฤติกรรมที่อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยดีของชีวิตและสังคมและคุณทำเหล่านี้มันจะมั่นคงขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมบัญดาแห่งเหตุปัจจัยของมันคือว่ามีปีชาญาณที่เกิดทัศนคติอย่างใหม่ต่อโลกและชีวิตเป็นฐานรองรับส่วนในด้านความสุขบุคคลผู้มีธรรมสี่ประการมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาก็ได้พบกับความสุขอย่างใหม่ทางจิตใจที่ปราณีตล้ำลึกอันประจักษ์เฉพาะตนว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงล้ำผู้ในคนอื่นฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เราประจักษ์ใจเราซึ่งแม้ตนจะยังเสวยกามสุขมีลูกมีผัวมีเมียมีโลกียสุขอื่นๆอยู่แต่ก็จะไม่ยอมให้ความสุขที่หยาบกว่าเหล่านั้นเกินเลยออกนอกขอบเขตซึ่งจะเป็นเหตุบั่นทอนความสุขที่ปานี้คือจะไม่ยอมสละโลกุตระสุขอันปานี้เพื่อมาเติมส่วนขยายปริมาณให้แก่โลกียสุขอันหยาบคายกว่าอีกต่อไปพูดอีกในหนึ่งว่ากามสุขและโลกียสุขอันหยาบถูกทำให้สมดุลด้วยโลกุตระสุขอันปานี้ความสุขนี้เป็นทั้งผลเป็นทั้งปัจจัยที่จะต้องพันเนื่องอยู่ด้วยกันกับคุณธรรมที่ประพฤติจึงเป็นหลักยืนยันถึงความไม่ไหลเวียนกลับลงสู่ต่ำอีกต่อไปที่เรียกว่าอวินิปาตธรรมโมมีความไม่ไหลเวียนไปตกต่ำเป็นธรรมดามีแต่จะช่วยค้ำชูส่งเสริมให้กล้าวสูงขึ้นไปสู่เบื้องหน้าความเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมสี่ประการมีแว่นรองธรรมเป็นโสตปฏิยังคะธรรมนี้มีคุณค่าเป็นที่น่าพอใจทั้งแก่ตัวบุคคลนั้นเองแก่สังคมอย่างนี้ท่านจึงจัดผู้บรรลุธรรมเหล่านี้เป็นสมาชิกชุดแรกเข้าใหม่ของชุมชนอารยะเป็นจุดต้นที่ชีวิตอริยชนเริ่มแรกนับเนื่องในอริยสงฆ์หรือว่าสาวกสงฆ์ที่แท้อันเป็นสังคมแม่พิมพ์ที่พระพุทธศาสนามุ่งประสงค์ที่จะใช้ให้เป็นแบบหล่อหลอมมนุษยชาติในสังคมของชาวพุทธพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัทภาเอกรัชเชนสักขัสสะคมเนนวาสัพพโรกาอธิปเจนโซตาปฏิพลังวลังการเข้าถึงกระแสธรรมอันนี้ดีกว่าการได้ไปสวรรค์ประเสริฐกว่าการได้เป็นพระจักรจักรพรรดิประเสริฐกว่าการได้ฌานสมาบัติตาตดาผู้นำศาสนาที่มีสาวกมากมายเป็นผู้ปราศจากกามราคะด้วยกำลังเจโตวิมุตติประกอบด้วยกรุณาคุณสั่งสอนลัทธิเพื่อเข้ารวมกับพรหมทำให้สาวกไปสวรรค์ได้มากมายนับว่าเป็นผู้ประเสริฐมากดูแล้วแต่บุคคลผู้เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้แม้ยังมีกามราคะอยู่ก็ประเสริฐยิ่งกว่าศาสดาเหล่านั้นไม่ได้ว่าเองนะไปเปิดดูพระไตรปิฎกอังคุตตนิกายชกนิบาตเล่มที่22ห่อที่325หน้าที่415ถึง418เป็นอันว่าเป็นที่รับประกันได้อย่างน่าภาคภูมิน่าพอใจและเป็นที่สามารถพยากรณ์ทำนายตัวเองได้ว่าชาตินี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเรามีโอกาสตกนรกน้อยที่สุดคือความเพ่าร้อนใจเป็นทุกข์และมั่นใจว่าไม่ตกนรกในชาติต่อไปเพราะมีธรรมสี่ประการนี้แต่ท่านจะต้องศึกษาให้ละเอียดและประพฤติปฏิบัติกันให้ถูกต้องดีงามอย่าได้ไปหวังอะไรมากไปเกินกว่านี้บางครั้งท่านก็เรียกว่าบุคคลผู้ได้ฟังเรื่องนี้เข้าใจ ท่านก็เรียกว่าสุตตวาอริยสาวกผู้ที่ได้เรียนอริยธรรมผู้ได้ยินเสียงกู่แห่งพระธรรมรู้จักอริยธรรมเป็นผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแล้วถ้าหากท่านฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจฟังไม่ถูกก็แสดงว่าอสุตตวาปุถุชกเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่เรียกอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเหลือเกินเป็นเบื้องต้นที่จะเรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาเป็นขั้นของผู้รู้จักจุดตั้งต้นของทางแห่งชีวิตและเป็นอุปกรณ์ซึ่งจะเป็นปัจจัยของการเดินทางเตรียมไว้พร้อมกำลังเดินมุ่งออกจากบริเวณป่าที่หลงเพื่อเข้ามาสู่หนทางแม้ยังอาจจะก้าวถอยอยู่บ้างแต่ก็พร้อมที่จะเดินทางได้สำหรับชีวิตขั้นต้นหรือกัลยาณปุถุชนนี้ซึ่งมีศรัทธามีศีลมีจาคะและปัญญายังไม่มั่นคงแน่นแฟนโดยลำพังตนเองก็จะมีสุตะอีกตรงนี้แหละสำคัญหน่อยเป็นที่เลี้ยงทำสี่ประการคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อันถ้าหากยังไม่มั่นคงพอก็ต้องเติมอีกอันหนึ่งคือสุตะสุตะหมายว่าการฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเรียนรู้ความรู้ที่ได้จากการสดับเรียกว่าแว่วเสียงอริยธรรมเรียกว่าเป็นตวาเป็นผู้ฟังให้ถูกตรงนี้ท่านขยายออกถึง5เรียกว่าศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาทํา5อันนี้เป็นอริยวัตถิธรรมเมื่ออริยสาวกหรือว่าผู้ใดในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้อาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาสาระประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ถ้าจะมีแต่ศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามันยังอ่อนยังไม่มั่นคงก็ต้องเติมสุตตะคือการฟังการคิดการวินิจพิจารณาฟังครูบาอาจารย์ฟังไปฟังมาก็จะฟังถูกนี่เรียกว่าเป็นสุตตวาอริยสาวกเป็นอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แว่วเสียงแห่งอริยธรรมก็จะเป็นคุณสมบัติอันสำคัญซึ่งจะอบรมสั่งสมให้ถึงขั้นเป็นพระหูสัจจะเป็นพระหูสูตรเป็นผู้มีการได้รับฟังเป็นผู้คงแก่เรียนหลังจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเดินทางทำให้รู้จักจุดที่ตั้งต้นเป็นปัจจัยในการช่วยเสริมศรัทธาสินจาคะและปัญญาเกิดขึ้นทีนี้เมื่อมันมากขึ้นแล้วรวมเอาเฉพาะคุณทำย่อท่านก็ตัดสุตตะออกเหลือแต่ศรัทธาสินจาคะปัญญากลายมาเป็นแว่นส่องธรรมเครื่องพยากรณ์ตนเองได้อย่างคนโบราณที่บอกว่าแว่นส่องหนาเบิ่งหูเห็นถนัดบ่ฮอนเห็นสาหญ้าเพศผีสางให้มีทอศีลศรัทธาจาค่าพอปัญญานั่นเป็นแว่น